الموضع السادس سهم يا ستة قصة الردة نقصة كورتدي بعد يواتو بعد يكوفا ونمتوم صلى الله عليه وسلم بياني توكيو كتك هستوريا كتك تاريخ كتك سيرا نجام بوانبالو لكواسي بعد موت النبي أو قبل موت النبي بقليل كنا واتو والارتد كنا واتو والداي وتومي المرتدون إما وابو والي المتنبئون ولو داي وتومي hakuna wale wengine ambao mani uzaka walozuia zaka na hawataka kutoa zaka kwa sababu mtume kafa waliona zaka ni kwa sababu mtume tu kwa hai na mengineo haya yanatajwa katika vitabu vya tarehe na historia baada mauti nabii Sheikh anasema baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam faman samiaha atakayesikia kisa hicho lam yabqa fi qalbihi hakubaki katika moyo wake mithqalu dharra uzito hata wa mdudu chungu dharra pia ni katika vipimo vidogo cha mwisho kabisa kama katika vipimo vya mambo ya madini na kadha vipimo yani kitu kidogo hakibaki mithqala ni uzito hata wa dharra mtazame mdudu chungu sisimizi akiwekwa kwenye kipimo yatoka nini yani gram ngapi sisimizi ana gram ngapi chini ya gram nini? Na kilogram kuna gram chini ya gram. Wazee wa physics sijua makorokoro gani mpo. Chini ya gram nini? Maulizana mpaka haya. Sheikh anasema hakubaki kama mtu katika moyo wake ana uzani mdogo wa imani. Min shubha. Habakiwi na shubha. Min shubhati shayatini. Shubha za mashaitani. Alladhina. Yusamawuna al-ulama. Ya mwenye shekha nasema ambao wanaitwa ma-ulama. Ya meitwa ma-shaytani ya. Ma-shaytani insi ha. Kazi yao kupoteza watu. Nasema ahlu al-ilmi. Ni kikundi katika jamii ya loishina wa shekha walikuwepo watu. Jita ma-ulama lakini watu waovu kazi yao kupoteza watu. Wafanyia watu talbisi na tadrisi katika mambo. Udai wao ni mawali. Wanafikia wakati hawana haja ya kuabudu. Wanatoa hoja hizi na katha. Yule afaa kufatwa, waweza pale ukenda ukakuka sujudu na kana. Ni watu watalibisi na hizi tunaziona. Paka leo wapo. Watu wanataka kuyatakasa wale yale wayatendayo. Kwa kutumia dalili katika Qur'ani na Sunna kwa uongo. Wanatumia kisa cha Musa na Khadar. Ukipata watu wa tarika wakikisoma kisa kile. Mtu mulabbis akikueleza. Anakuambia watu wamegawanyika sehemu mbili. Kuna watu wana ilmu za kiroho, spiritual, wanyo aita siyo mambo gani. Na kuna watu wao wanajua elimu za sheria za juu. Musa alikuwa ana elimu hii ya sheria ya juu. Ndio maana alipoona jahazi limetobolewa akaruka Musa. Ah, ona walitoboa ile jahazi. Lakini kwa sababu Khadhir alikuwa na ilmu ile ladun ile ya kiroho ile aliona kutoboa jahazi na haki. Japokuwa dhahiri ya sheria ya juu jahazi bwana walitoboa na nizima. Haya, pana yani kidhahiri pana sababu gani jahazi zima? Vijana wametupa lifti wametupakia kwenye jahazi alafu walitoboa. Hata kama mimi niko nawe sina kutia makofi. Hela kupiga, wataka tuzame atitufe. Tuko baharini watoboa jahazi. Na vijana wenyewe wametufanyia ihsan. Kwa wanasema watu sasa wa sheria kuna mambo ya kiaona wanasema hili kosa. Lakini watu wenye elimu ya roho wanasema hili si kosa. Ndio kuna kile kipengele kadhiba ainaka. Ukimwona wali ana mambo wewe yatie urongo macho yako. Yaani macho yako yana sawa. Kama mpombe wewe nasema maziwa. Itakuwa haya maziwa macho yameona pombe. Kwa ndo maana wakawa wafanya watu watakavyo ati. Ukishikwa unaona. Subhanallah. Kwa sababu katika sifa zao wana wanawiti sana vijana. Uongo kweli? Magogo ya kitarika wana wanawiti sana vijana. Kwa wenda mpaka yozo kwa unashikwa namna hii. Lakini kadhiba ainaka. Katika sura ya kisheria unaona hili kosa lakini katika sura ya roho ya wali hili sitatizo. Au sio? Akenda Musa, Khadhir akamua mtu, mtoto kamkuta amua. Sisi tuko njiani katika mji wa watu unamuua. Hili jambo likamshughulisha sana Musa. Wayua nafsi zakia, nafsi takati, haina tatizo lolote. Atakuja kupua habari ya ilmu hizo ambazo hana za kiroho, wenyewe wasema. Elimu za kiroho hizo. Sasa ukipigwa talbisi hivyo, maanake na ndio watu walivyotiwa talbisi. Ndio maana wanaitakidi Khadr mpaka leo si yuko hai. Na kahudhuria mazishi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana kitu yani watu wa tarika Khadri ana nafasi kubwa sana. Kwa sababu ndio sehemu mamba ya batili zao. Kwa kivungwa vungwa hivi basi na ndio wanaona Khadri aliishwa katua Musa lakini alikuwa afuate sheria za Musa. Na ndio dalili wanatoa kwamba Khadri hakuwa nabii katika mawkifu yao. Lakini kwa sababu alikuwa wali alikuwa na elimu kuliko nabii mursal. Kwa wali anaweza kuwa na elimu kuliko nabii. Kwa wewe jitahidi ufikie daraja ya wali. Na daraja ya wali ina hatua. Kwa kuna mambo ya riadhat unakwenda unapanda daraja. Unakwenda unakuwa mara khalifa unakwenda. Mpaka ukifikia hapo wewe elimu hizi zote kwa elimu yako moja kwa moja unaichukua kutoka kwa hai alladhi la yamut. Ama elimu zenu nyinyi mwachukua min mayit. Yuqala Rasulullah huyu ni mayit. Qala Sheikh fulani mayit. Kwa hiyo ndio wanafikia daraja ya kashfu. Wanasema sasa. Bali kuna mambo ya fina. Wana makorokoro hivi katika tasawuf. Mtu anatoka yani wenyewe kizungu wanasema beyond of the world. Kwa sababu wale ni meditators wanafikia maana kimtu anaweza kukaa hivi. Kwa anaona wewe huyaoni. Wali anafikia aona mambo wewe huyaoni. Na anasikia mambo wewe huyasikii. Na anajua mambo wewe huyajui. Sasa hawa walikuwepo mashaitani shekhe anasema. Japokuwa wenyewe waita nini? Ulama. أسأل الله السلامة والعافية وهي قوله نون قولي هذا هو الشرك كويل الشرك ونسيما لكن يقولون لكن هم نعم بيونا فن الشرك ونسيما لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء أو أن يتمع علماء الشيطان ونسيما تكيسيما لا إله إلا الله هكفور ناتزاميني ونتمي من نمينك ili kuonyesha kwamba wanatumia hadithi ya bwana mtume sallam kwamba shaytani amekata tamaa kuabudiwa katika jaziratul arab walakin bitahrish. Kwa haiwezekani baada ya msio tunaishi katika jaziratul arab humu kuwa na shirki. Japokuwa najibiwa hiyo kwa hadithi ya bwana mtume haitofikia kiyama mpaka talhaq fi'atun min ummat au fi'amun min ummat. Hadithi maarufu. Kutakuja kundi katika umma wangu litaabudu masanamu. Watu wataingia katika shirki. Hadithi ziko nyingi wanajibiwa lakini uwe na elimu. Uwe na elimu ya kuweza kuzibabadua sababu kuletea hii na kama hujui nyingine umekwisha. Kwa hiyo hakuna sijui useme Yaman useme wapi katika jaziratul arabi si kuna shirki la. Lengo watakase yale watakao. Kwa yote yale sio shirki. Kwa hawa na saba na kweli wengine wanasema wanafanya kweli ni shirki lakini mtu akufuru akisema la ilaha illa Allah na haya yapo mtu akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wewe unamwambia kafir. Si ndio hao wanaomba leo? Juzi nilikuwa na swali msikiti mmoja wakati nimefika vijana waulizana. Kaulizo bwana swali je Shia ni makafiri au si makafiri? So ni kijana akasema watu wasema la ila Allah alikuwa masikitiko na dharau. Mtu akasema la ila ila Allah Muhammadur Rasulullah. Alikuwa anatia udhu pale. Sasa kesha kuona kuna sura haiwa kiziona juu ya huyu. Inawezekana katika wale wanaosema hivyo kwa ajifanya kama vile aongea kwa imani. Lakini haya tuyaache. Tuyaache. La ila ila Allah Muhammadur Rasulullah. Ina nawaqidh zake. Watu walizisoma walizisema hizi kwa uongo na wakakufuru na hawakuzingatia Uislamu bali walikuwa wanaswali وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن وفانا إيمان زاوني جنة وحفظك نبادي أمامه يا وأعظم من ذلك كوبا كلكها وأكبر تصريحهم نكسما قوازي بأن البوادي كما بولوة ومشامبا ليس معهم من الإسلام شعرا ونسمى كما بولوة ومشامبا كبيرا سأقولوا أنه إيش بوادي هوانا كتك وإسلام حتى سهم ينويله يعني حتى سهم يكوتا ينويله بان هوانا يعني هوانا تتوت كتك وإسلام ونصره لكن يقولون لكن وينيو ونسمى لا إله إلا الله kweli hawana chochote yani watu wapo tu lakini wanasema la ilaha illa allah wa hum bi hadhihi shahada na wao kwa hii shahada ahlul islam yani hao maulama wanasema kweli wale watu wa bawadhi kule wale bwana ni watu hawana uislamu chochote hawaswali hawafungi wako tu lakini wanasema la ilaha illa allah sawa kwa wanasema kwa hii shahada ni waislamu harama alislam malahum wa damahum kwa wanasema uislamu umeharamisha bwana mali zao wasipigwe wale wasukuliwe mali zao wale wasimwage damu zao ma iqrarihim annahum taraku alislam kullahu pamoja na kuwa hawa mabwana hawa wanaoitwa wanaochoni wanakiri kwamba wale watu wa bawadhi wale wameuacha uislamu wote ndio maana sheikh katika nawaqidh alislam ameandika ile al-i'raf an ad-din yani sheikh alikuwa anaishi jamii na matatizo haya ndio maana vitu anaviandika anaireflect ile jamii yake kwa watu walikuwa na hoja madam kasema la ilaha illallah aachiwe hata kama haswali hafungi hasomi dini na kadha maana sheikh akawa anaandika alafu anatoa dalili ili muelewe hayo mnayodai wanaodai hao maulama wenu ni urongo si sawa dalili inasema kadha wama ilmihim na pamoja na elimu yao bi inkarihimul ba'th kuna watu katika watu wa bawadi wanajua kwamba hawa jamaa wanawajua kwamba wanapinga kufufuliwa wastihzaihim na wanafanya istihzai biman aqarra bihi kwa yule anayekubali kufufuliwa kuna watu wanakubali kufufuliwa wale watu wa bawadhi wengi wao wanapinga kufufuliwa na wanawafanyia istihzai wanokubali kwamba watu watafufuliwa wastihzaihim bisharaa na pia wanakiri kwamba wale mabwana kule wanafanya istihzai na sheria watafdhilihim dina abaihim na wanafadhilisha dini za baba zao almukhalif dini inayokhalifu ni dini nabi dini ya bwana mtume sasa hizo dini za baba zao dini ya baba yao ya khalifu dini ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa ma hadha kullihi na pamoja na haya yote yusarrihu haula'i shayatinu almaradatu aljahalatu wanasema wazi hawa mashaitani hawa wajinga hawa almarada waliotoka katika taa waliotoka katika rahma ya Allah tabarak wa taala anna albatwa kwamba hao watu wa huko mashambani ahlul islam ni waislamu bado bado ni waislamu walau jara minhum dhalika kulluhu hata kama yamepita yote atuloyataja wanapinga kufufuliwa na wanakubali kufufuliwa wanafanya istihzai na sheria wanafadhilisha dini ya baba zao kuliko dini ya bwana mtume pamoja na haya yote hawa mabwana eti hawa maulama wanaoitwa aambiwa hawa wanasema bwana wale bado waislamu kwa nini li'annahum yaquluna la ilaha illa وايضا نافله فيله كفر هؤلاء كفر يا هوا اغلظ من كفر اليهود باضعاف مضاعف الشيخ انا اسمع كفر يا هوا ما معنى وما شامبا او هوا انوelezea hizo sifa zao za kupinga baath na mengineyo kufri yao ni kubwa ni nzito kuliko kufri ya mayahudi باضعاف مضاعفه kwa ziada juu ya ziada yani na kusudia الشيخ anasema albawadia almuttasifina bima dhakarna na kusudia wale watu hao wanaoishi mashambani hao bawadhi wanaohusifika na haya tuliyoyataja kwamba kufuri zao hawa bwana ziko wazi na ni nzito kuliko za aliyeuzi walladhi yubayinu dhalika min qissati ar-ridda na yanobainisha hilo sasa kwamba sio mtu kusema la ilaha illa allah tu abakia kuwa ni muislam kama wanavodai hawa kwa wale watu wa bawadhi na nobainisha kwamba sio kweli ndio shekhe sasa anakitaja kisa cha ridda anna al-murtaddin kwamba hawa waliortadi iftaraku fi riddatihim walitofautiana katika kurtadi kwao faminhum man kadhaba an-nabiy katika wao wako walomkadhibisha mtume warajaa ila ibadati al-awthan na wakarejea kuabudu masanamu kaabudu mizimu Waqalu, na wakasema, lau kana nabiyan ma mat, angelikuwa mtume asingelikufa. Mtume gani kafa? Wakaona turudi. Wa minhum, na katika wao, man thabata ala shahadataini, wako waliothibiti juu ya shahada mbili, lakini aqarra bin nubuwati Musailima, lakini walikiri utume wa huyo bwana Musailima. Musailama ambaye ni maarufu Musailamatul Kadhab, aliodai utume katika mwisho uhai wa bwana mtume sasa, na kisa chake chafahamika kina urefu. Aliandika barua kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni shariki wake katika utume na ardhi sio ya wa Quraishi tu na kadha, tia maneno maneno yake mwenye aliandika, min rasulillahi ila rasulillah. Na mtume akamjibu akawa min rasulillah, min muhammadin rasulillah ila musailamatul kadhab, wewe wala sio rasul kam. Sasa wako ndio mkubali huyo, na huyu mwisho alikuja kuuliwa na masahaba katika harbu ambayo ilipatikana anna nabia asharakahu fi nubuwa. Mama anasema mtume alimshirikisha, yani alimpa share katika utume, naye ana share. Anna Musailama aqama shuhuda, eli anna Musailama, kwa sababu Musailama aliwasimamisha mashahidi mbele ya jamii yake. Shahidu lahu bidhalika, wakashuhudia, jamani ni kweli nyinyi wengine hamkuwepo, lakini sisi tutatoa ushahidi kuwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alisema Musailama ni shariki wake katika utume, kwa madam kafa utume wake. Sasa fasaddaqahum kathirun minan nas, watu wengi wakawakubali wale mabwana. Samani kidogo, sizungumzi mambo ya Musailama kidogo, muda umekwisha na kadha, sio tukaanza kuingia huko na kadha. Wama hadha ajma'a al-ulama, na pamoja na haya wamekubaliana wanawachuoni, annahum murtaddun, kwamba hawa watu wamertaddi. Japokuwa walikuwa wanasema la ilaha illa Allah na wanamkubali mtume, lakini walipokubali tu kwamba Musailama ni shariki wa mtume katika unubuwa, na kwa Musailama huyu sasa ni mtume, hilo wamekubaliana wanawachuoni kwamba ni watu hawa wamertaddi, wana ujahilu dhalika, wa man shakka fi riddatihim fahuwa kafir. Hata kama hilo walikuwa hawalijui, lakini na atakayetia shaka kama wale hawakuwa makafiri, basi kafiri atakuwa ni yeye. Fa idha arafta anna alulama ajma'u ala anna alladhina kadhabu an-nabiyya, ukishafahamu kwamba wanaochuoni walikubaliana kuwa yule aliyemkadhibisha mtume, wale walomkadhibisha mtume, raja'u ila ibadati al-awthan, walirudi katika kuabudu mizimu, washatamu rasulullah, na wakamtusi mtume, wa man aqarra bin nubuwa, na wale walokiri utume wa Musailama, fi hali wahida, wote wapo katika hali moja, walorudi wakaabudu mizimu wakamkadhibisha mtume kwamba sio mtume, kwa sababu angekuwa mtume asingefanyaje, asingekufa. Na wale waliokubali kuwa ni mtume, lakini tu walipomkubali Musailama sawa, basi jambo hilo elimwafanya wote wawe ni hali yao hii moja, wote ni makafiri. Tumeelewana, wote ni makafir. Walau thabata ala alislami kullihi, hata kama mtu atathibiti katika Uislamu, yani wote kwenye mambo mengine, mtu huyo anakuwa kafir. Wa minhum, na katika wao, man aqarra bi shahadatayn, wako walikubali shahada mbili, wa saddaqa Tulayha fi da'wahu an-nubuwa, lakini wakamsadikisha Tulayha, ambaye Tulayha bin Khuwailid bin Nawfal al-Asadi, ambaye huyo mwisho alikuja akasilimu. Vita iliendelea, lakini baadaye akasilimu na akafanya uzuri Uislamu wake. Fi da'wahu an-nubuwa, wapo walomkubali. Wa minhum man saddaqa al-insiya sahiba Sanaa, na wako walomkubali huyo al-insiya, huyo sahibu Sanaa. Ha, fa kullu haula'i ajma'a al-ulama'u annahum murtaddun, wote hawa wanaochoni wamekubaliana kwamba hawa ni watu wamertaddi. Wa minhum anwa' ukhra, na kuna katika wao walortadi aina nyingine. Minhum alfujaa, kuna huyo bwana anaitwa alfujaatu as-sulami, ambaye jina lake ni Iyas ibn Abdullah. Lama wafada ala Abi Bakar, alipokuja kwa Abu Bakar, wa dhakara lahu annahu yuridu qitala al-murtaddin, yeye akaja kwa Bakar, wa bwana mimi nataka mpigane na wale walortadi. Kwa hiyo akamtaka Abu Bakar, wa talaba min Abi Bakar an yumittahu, akamtaka Bakar ampe amsaidie, fa a'tahu silaha, yani ampe nguvu, madad ni nguvu, wayumdidhukum bi amwal, ampe amsaidie. Fa'atahu silahan, akampa silaha. Wa rawahila au rawahan, wa rawahil jamu rahila, na wanyama ngamia wale ambao wana wamekuwa wanasilihi katika safari na mapambano. Nipe silaha na vipando bana. Fasta'arada as-sulamiyu al-muslima wal-kafira. Isti'arad ni kutaka mtu alete. Yaani wewe ukienda kwa mtu umemkuta basi mama, toa kila ulicho nacho. Lete simu yako, lete jipakisheni, vua kanzu hiyo. Lete makobazi hayo. Ndio huyo bwana. Fasta'arada as-sulamiyu, yeye kapiwa silaha akapigana na murtaddin, akatumia silaha na wanyama kuchukua mali za watu. Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Allahu Akbar. Ya akhudhu amwalahu. Anataka nini? Atakamwa istaradhi maana talaba al-aridha min al-ashya. Ya akhudhu amwalahu fajahaza Abu Bakar jaishan. Bakar akaandaa jeshi liqitalihi falamma kuna bwana la Turaifa ambaye ndio aliandikiwa barua vivyo na Abu Bakar kama zilivyokuja katika historia. Falamma ahassa bil jaysh, huyu bwana alfujaa alpohisi kwamba jeshi bwana lamjia, qala li amirihim, akamwambia amiri wa ile jeshi lilotumwa na Abu Bakar lile, anta amiru Abi Bakar wa ana amiruhu, we amiri wa Abu Bakar na mimi pia ni amiri, sababu naye pia alimpa silaha na zile nini, pia akapigana, kwa sote sisi maamiri bwana, hebu taratibu bwana. Walam akfur, na mimi wala sija kufuru, sio kafiri mimi, ha mbona nataka mpigwe? Akamwambia fakhala in kunta sadika, iko wewe wasema ukweli, fa alqi silaha, basi tupa silaha, eka silaha chini hiyo, hands up au sio, eka silaha chini isalimishe. Fa alqahu, akatupa silaha, fa ba'atha bihi ila Abi Bakar, akampeleka kwa Abu Bakar yule amir ambaye ni Turaifa. Faamara bitahriqihi binnar wa huwa hai, Bakar akaamrisha kuchoma moto aliyokuwa yuko hai. Naam, hapa tutasoma kidogo juu ya tukio hili. Je, limesihi halikusihi? Kisa hichi, na ni suala, sio suala la huyu bwana la fujaa, ni kuhusiana na kuchoma moto. Nilinukuu maneno mengi lakini sitoyasoma. Ala kul, hichi kisa bwana ni kisa dhaifa cha kuchoma moto. Suala la kuchoma moto ni jambo dhaifu, na wanaochuona kufia kwamba ni jambo la urongo, kwa sababu ndani yake kuna Saif ibn Umar At-Tamimi katika isnadi ya hii kisa, naye ni mtu kadhabu, wako wanasema wanaochuoni, au muttaham bil kadhib, bali ametuhumiwa na Zandaka, na wamesema baadhi ulama. قال الإمام أبو حاتم متروك الحديث. قال أبو داود ليس بشيء. قال النسائي والدار قطني ضعيف. قال أبو حاتم عن بين أولى ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات عن البكية رواية موضوع كزيج ميزك واتو عن باو لمثابيت يعني واتو مثقة مضبط. قال قالوا anasema Ibn Hibban, Abu Hatim Ibn Hibban, qalu, watu wamesema, qala qalu, wamesema, innahu kana yadhu alhadith, ni mtu alikuwa akitunga hadithi, kama ilivyokuja katika tahdhib alkamal lilmizzi. Lakini kadhalika imetajwa riwaya kutoka kwa Ibn Ishaq, na anasema alhafidh Ibn Ishaq imekuja kwa anana, na Ibn Ishaq anapopokea katika masala ya sira au tarikh kwa anana kama ametafarrad, yani riwaya hiyo haikuja kwa mwingine, basi riwaya yake ni dhaifu. Na kama amesarrih, riwaya ya Ibn Ishaq inafika katika daraja ya hasan, yani maneno ya al-Hafidh. Kwa ujumla yako maelezo mengi kuhusu tukio, na wamelitumia baadhi ya watu, ndio maana wanachuoni wamelifanyia ihtimam kidogo, wakamtia taani Abu Bakar. Lakini katika hao ni watu marafidha, lakini pia wakaambiwa basi Ali bin Abi Talib amewaunguza wale watu, na hili limesihi fi sahihi, Ibn Abbas akasema, lau angelikuwa mimi nisingeliwaongoza na moto. Tumeamua tu kusema, lakini suala la kuwaadhibu watu au kuwaongoza watu na moto ni suala lina khilafu katika maneno yanayochuoni na al-qawl ar-rajih wal-ilmu inda Allah, ni suala halifai. Suala halifai kwa sababu ya dalili zilizokuja, Allahu a'lam. Tumeelewana hapa jamani? Lakini kisa hichi cha al-fujaa ni kisa kipo, lakini je, aliunguzwa mwishowe na moto? Ni jambo ambalo wanaochuoni wameeleza. Na haya tuyasemi kwa sababu labda ya Daishi wana hivyo, ni mambo yashaelezwa na wanaochuoni siku nyingi. Kina al-Imam an-Nasa'i watu wamefanya mudarasa wa kisa, wakatazama ndani kuna nani, watu wameeleza siku nyingi. Sio leo kwamba kwa sababu labda kuna matukio tutataka tubabadue. Sababu kuna watu wanasema yakiwa ya yako dhidi yao kuna mambo hadithi dhaifu. Au sio? Mtu akileta wadribu alaiha bidufuf, hadithi dhaifu. Yaani yakiwa ya bana wao tu ndo dhaifu. Asi hivyo bwana. Kwani walioeleza hayo wameeleza mambo hayo kabla Maulidi hajaanza. Hivi kwamba tunakaa kwamba tuseme hivyo ili tu tuwabinge na mambo yenu. Sasa masala haya yameelezwa na wasuoni wa hadithi, na mtu akitaka kurejea anaweza kaona katika vitabu vyake husika. Naam. Fa idha kana hadha hukmu sahaba, ikiwa hii ndio hukumu ya masahaba, fi hadha ar-rajul ma iqrarihi, huko kwangu imekuja fa idha kana hadha hukmu sahaba, hukmu ina marfuu ndio yajuzu, hadha inakuwa ndo khabar kana muqaddam. Fa idha kana hadha hukmu sahaba fi hadha ar-rajul ma iqrari, ikiwa hii ndo hukumu ya masahaba kwa huyu mtu pamoja na kukiri kwake bi arkani al-islam al-khamsa, fama dhannuka bima lam yuqirra min al-islam, ni ipi dhanna yako mtu alokiri Uislam, mtu akaja kwa Abu Bakara akachukua silaha, lakini baada ya kuwa ametumia silaha kuwaingia Waislam, kuwaua Waislam na kuchukua mali za watu na mengineyo, basi hukumu yake ilikuwa ni hiyo, fama dhannuka bima lam yuqirra min al-islam. Au kadhalika hao waliopita, watu ambao walikubali shahada mbili lakini wakakubali utumwa wa Musailama na mengineyo, ikiwa hukumu ya masahaba ndio hii, vipi mtu ambaye hajaukiri Uislam bi kalimatin wahida, hata kwa kalima moja, illa annahu yaqulu la ilaha illa Allah, sipokuwa kwa sababu asema la ilaha illa Allah bi lisanihi, tena asema kwa ulimi wake, ma tasrihihi, pamoja na kutaja kwa kiwazi, bitakdhibi maanaha. Yani mtu anasarih, anasema la ilaha illa Allah, lakini anasarih nini? Kukadhibisha maana ya la ilaha illa Allah. Mtu anasema la ilaha illa Allah, lakini anakuambia yafaa kwenda kwenye kaburi na walii ukiwa na haja zako. Nenda pale. Au hao tulioambiwa, mtu kaota ndoto tukavaa burda ya mtume kapona. Mwishaona mtume sallam ndio haja zote. Mali aludhu, maana yake altajiu, sina wa kurejea ninapokuwa na matatizo, si waka. Ya subhanallah. Alafu mtu unasema la ilaha illa Allah. Sasa wanasarihi na yale ambayo yanakadhibisha la ilaha illa Allah. Naam. Wa tasrihihi li bara'ati min dini Muhammad. Kuna watu wengine wanasarih kujiweka mbali na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama hao ambao wanaona umefikia daraja ya yaqini, hawana haja ya kufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile Khadri ambavyo alikuwa kumbali na sheria ya nani? Ya Musa. Tusilazimishane. Kifikia mtu kuwa ni wali, daraja ya yaqini imemjia, halazimishi. Anaweza kutoka katika sheria ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambao ndio ile unaona Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika Nawaqidh 10 ameitaja. Sababu hili ni jambo lilielea. Wa min kitabillah, bali kujiweka mbali, anasarihi kujiweka mbali na kitabu cha Allah. Wa yaquluna hadha dinul hadhar, anasema kwamba hii bwana ni dini ya watu wa mjini tu, watu wa hadhar. Sisi watu wa bawadi tusilazimishe. Wa dinu na dinu abaina, sisi huku bwana dini ya wazee wetu. Ninyi mkienda huko hadhar, tizameni yenu huko. Haulai marada, hawa bwana ni marada aljuhal. Ha? Ala thumma yuftun, kisha wanatoa fatawa haulai marada, hawa watu waliokuwa mbali na njia ya sawa, aljuhal, watu wajinga, watu wenye inadi, hawa anna haulai muslim. Kuna watu wale ambao tumesema Sheikh aliyoita mashaitan, ambao yusammauna ish alulama, hawa wanasema aha, bado Waislamu. Walau sarahu bidhalika kullihi, yani pamoja na kusarahi yote hayo, wametamka maneno ya kufru kabisa, lakini haula ilmarada aljuhala wanasema la, wale bwana bado Waislamu. Idha qalu, madamu pale watakaposema la ilaha illallah, subhanak, utakasifu ni wako, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa. Wama ahsana ma qala rajulun min ahli albawadi, na uzuri ulioje wa yale aliyosema mmoja katika mtu wa mashamba. Lamma qadima alaina, shekha anasema alikuja mtu mmoja kwenye darasa zetu, wasami'a shay'an min alislam, na akasikiza kitu katika Uislamu, akasikia habari za Uislamu. Qala, yule mtu akasema, ushhidu anna kuffar, yule mtu mbele ya shekha akasema, mimi nashuhudia sisi bwana makafiri. Anna kuffarun, yani huwa anakusudia yeye, wa jami'a albawadi, na wale watu wa mashamba wote. Alisikiza darasa, akasikiliza Uislamu, akatazama na wanakotoka, kaambia shekhe, sisi bwana makafiri. Wa ushidu anna almutawwa, na kusudi almutawwa, na kusudi alim katika mwana wa chuoni, almutawwa ni lugha yao kwa sababu anatiiwa, anafuata na kadha, eh, na kusudia bwana, na anasema nashuhudia kwamba wale wanaochuoni alimu ambaye anazungumzaye, alladhi yusammina ahla alislam, ambaye atuita sisi bado ni waislamu, annahu kafir, yeye pia kafir. Sallallahu ala nabina. Naam, imeishia hapa mawadhi sita katika sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote maksudio ya shekhe kuleta haya ni kwamba anna almuslima idha ata bi shay'in min nawaqid alislam fa innahu yusbihu kafira, mtu hata kama ametamka la ilaha illa Allah lakini akaleta chochote kinacho mtoa katika Uislamu anakuwa kafir. Na afwan, tumalizie ya kuwa watu wengi makhawariji kuwasikiliza taallaqu bi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, alaysa kadhalik, yani wanajifunga na haya maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab juu ya kufurisha watu. Ikhwan, na masala jana aligusiwa na Sheikh Al-Munawi hafidhahullah, masala ya itlaq na masala ya ta'yin. Akiambiwa au man qala kadha au man fa'ala kadha kafir, hii ni tofauti na mtu ambaye sasa atalifanya lile jambo. Tumeelewana vizuri? Na hili sio hawa mabwana makhawariji wanaweza kuuliza. Wewe wasema hivyo, unakuuliza mtu akinywa pombe, kalewa akulewa, umeona kusema kalewa, sasa kwa nini anafanya kufuru sio kafiru? Tuanzia kuna dhawabiti, kuna hivi, mbona mtu kwenye pombe wasema tumlevi huyu, mbona usemi kafiru? Kuna dhawabiti sharia, inawezekana kuna watu wanafanya hapa, lakini kuna dhawabiti sharia, kusimamishia watu hujja, kubainishiwa watu, kutazama mawani sharia, kuna mawani za kisheria za kuwazuia. Na maulama wamestadili kimfano ya kisa Sheikh Muhammad, Allama Ibn Taymiyyah anaeleza katika majmuu al-fatawa hadithi ya yule bwana aliyowahusia watoto wake, nikifa nichomeni moto. Ar-rajulu alladhi asrafa ala nafsihi, akawahusia watoto wake, fa idha ana mitu fa ahriquni, nikifa niunguzani moto, niunguzani moto, kisha chukueni lile jivu litupeni kama baharini, kwa sababu mimi nachelea Allah kama atanikadiria kunifufua kundiriki mimi tani adhibu adhabu kali. Hii ni kufuru sio kufuru? Ni kufuru sio kufuru? Kufuru, kwa sababu manake anashaka na kufuriwa, na anaona kwamba akiwa majivu hawezi kufuriwa, lakini Mtume swalla sallam anasema Allah akamfufua yule mtu. Alafu akamuuliza ma hamalaka ala dhalik, wewe haya yote ni kitu gani kimekupelekea? Akasema khashiyatuka ya rabbi wa makhafatuka, katika riwaya ni kukuogopa ya mola wangu, faghafara lahu. Kutokea hapa hadithi fi sahih, kwa hadithi hiyo ahlul ilmu wanafanya istinbat, mtu anaweza kufanya jambo la kufru lakini ikawa ana mawala, au sio? Mimi natoa mifano, kuna wazee kule kwetu baadhi ya miji wanazuia kanisa lisijengwe kwa kutafuta uchawi, au sio? Ndio mtu akaambiwa ukijenga kanisa pale labda sisi sio watu wa mji huu. Kwa watu wanatafuta mambo sasa. Mara yule bwana usiku kalala, aona afanywa riwatu tu, anamfanya hamuoni, sihiri kapigwa. Mara kaamka ana mzigo mkubwa, mara kafanya hivi, alafu anatuma kijana usiku, anakwenda kwenye kiwanja, anaambiwa akachukue unga wa sembe zungusha. Akija kiwanjani akuta unga wa sembe. Unga wa sembe tu, lakini wewe akili yako, huu ni unga au mmefanywa kitu na watu wenyewe wa huku? Kwa hiyo hata fundi hawezi kuruka. Fundi hawezi kuingia kuweka tofali. Watu wanatumia sihiri, wana kitu wanaita ahlul ilmi kinaitwa ta'wil. Ta'wil ni kuitakiri kwamba kuna jambo fulani nikifanya hivi yaweza kufaa. Kwa mtu anaweza tumia sihiri na nikitumia uchawi kumzuia mtu asijenge kanisa. Yaani mimi huyo Mungu akaniadhibu. Mzee tena kutolea macho. Oh! Mimi natetea dini yake. Sasa kafanya sihiri. Mnaelewa vizuri? Sio kila mtu anateremshiwa hukumu. Mtu muayyan lazima utazame. Na hizi zinafundishwa semina iliyofanyika wapi? Ilala. Sheikh Mujahid alikuwa na darasa hii, masala ya takfiri na kadha wabit. Kama iseme tunazitumia vizuri, basi Allah atatupa fahamu nzuri katika dini yetu. Kwa hiyo si mambo ya kwamba ukishauka yasoma haya maneno kama anaosema Khawarij, basi umekuta watu. Na ndio kuna vijana pale Tanga wamezuka, vijana kusilimisha watu upya. Ni hivi hivi, wamesoma vitabu kwa walimu, wanawapa kavu kavu tu. Angalia. Kwa hiyo sisi sote angalau tulipotoka mashamba huko, wako vijana pale wanauza matikiti pale. Wengine wanawajua hapa. Umetoka huko mashamba alikuja kusoma pale. Wengi wao soto tu pale. Kwa wakisikia maneno wakifundishwa, sisi hamna kitu. Kwa wanachoitakidi kwamba watu wote hawana Uislamu, watu wa kusilimu upya. Kuoa hawaoi kwa sababu wanawake waliopo si Waislamu. Wakarithisha lile jambo, na hili jambo lilitokea kabisa. Mimi nalijua limetokea kwa mtu alitoka Mombasa akaja Tanga, akafundisha haya masomo katika chuo pale Tanga, markazi maarufu. Jambo hili likakuwa jambo la kusilimisha upya watu. Jana wale wa Tanga wanajua. Paka leo athari yake ipo. Paka mmoja akafanya mnakasha, anaitwa Mwinjuma. Fanya mnakasha, ni itikadi yake ni hii. Kwa sababu watu wakija wanatoa maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na wakiambiwa maneno haya yanabebwa katika sura fulani kwa kaida fulani ilmia, la, wao wanaona wanazungushwa, unatutia kona, hataki kona, maneno si haya. Sasa wakati mwingine mjadala ukifanya na mtu mpumbavu na watu wapumbavu, hakuna tija. Sasa mtu atakumpa kaida za kielimu, ndio kuna watu wamle, mbona una nahau baba, mwenzio katoa aya, waanza maana yake, si tumeelewa Kiswahili chake hicho hapo. Haya, utasemaje? Wajua hiyo aya ina sababu nzuri, mtu akwambia mwana tutaki maneno mengi. Mwisho awamu wanapotea. Kwa pia singie kwenye masala ya mambo ya mijadala na kadha. الله أعلم إن شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.